Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a hét mesterlövésze, itt a Rádió Cafén, szokásunk szerint 3-tól 5-ig számítunk a figyelmetekre. A kollégám Nagypál Szabolcs a mai adásban, akivel skandináv filmeket fogunk ajánlani a figyelmetekbe, olyan filmeket, amelyek északról jöttek, ennek megfelelően alaptermészetük a depresszió, a nyomorúság. Milyen lehet az olyan égövön élni, ahol a nap alig süt, viszont iszonyatosan hideg van, folyamatosan hóba burkolózik a táj, és leginkább lakhatatlan. Tehát a bolygó az határozottan a naptól távol eső arcát mutatja felénk. Hát rányomja a bélyegét a filmek hangulatára ez, még akkor is, hogyha a filmek, a ma tárgyalt filmek fele vígjáték lesz, de hát a vígjáték is a skandinávoknál olyan, hát olyan keserves, olyan, mint máshol a dráma. Tehát az az igazság, hogy nem jó világ az a skandinávok világa, leginkább csak piásan lehet elviselni, nem is lehet véletlen az, hogy ahogyan észak felé megyünk, egyre több rövid ital fogy. Ugye azt lehet mondani, hogy általában délen, mondjuk a Mediterráneum környékén, ott a bor, a könnyebb borok. Ahogy megyünk északra, úgy egyre vörösebbek és egyre erősebbek. Ahogy a még északabbra megyünk, már jön a sör, és ahogy eljutunk a északi tengerhez, ott már a pálinka és egyéb rövid italok dívnak, amelyeket nagy mennyiségben, és főleg a téli évszakokban, ott ugye azt lehet mondani, hogy a tél az fél éven keresztül tart, tehát sziasztok, ilyenkor... én is mindenkit szeretettel üdvözlök. Össze is ér ez a két világ, akit említettél, tehát a rendező nem bírta ki, hogy a izlandi hideg tájba bele ne helyezzen egy spanyol szereplőt, aki egyébként Victoria Abril, Almodóvar egyik kedvenc alakja, foglalkoztatott színésznője. Ez a 101 Reykjavik című film, amelyet elsőként ajánlunk a figyelmetekbe, ez egy izlandi film, és hát egy nagyon-nagyon érdekes film. Egyrészt azért, mert egy vígjáték, másrészt azért, mert nagyon nem az. Szóval egyszerre egy nagyon nyomasztó dráma arról, hogy mennyire lakhatatlan hely is ez az Izland, és mennyire meg kell gajdulni ezen a helyen, hogyha ilyen helyre rak le a gólya. Másrészt pedig egy vicces és abszurd vígjáték, amelyben a másik embernek a nyomorán röhögsz, mert hogy azon nagyon lehet. Tehát elsősorban, amikor nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogyha valami röhögni tudtok, akkor ott valaki nagyon megszívja. Általában. A humor forrás az mindig valakinek a nyomorúsága. Persze sajátos nyomorúság kell, hogy legyen, hogy ne sírd el magad, de ha valami nagyon-nagyon-nagyon kínos, valami nagyon-nagyon nyomorul dolog történik valakivel, akkor az ember hajlamos arra, hogy röhögjön. Na itt alaposan megtörténik hősünkkel, Glinurral, minden ilyesmi, ami csak elképzelhető. Azért az fontos megjegyezni, hogy izlandi regény alapján készült, és izlandi rendező rendezte, tehát egy ilyen izlandi ország bemutatásnak is jó. Valóban hozzá ezt a depressziós vonalat, ugyanakkor nagy-nagy szeretettel ábrázolja ezt a világot, és sok-sok iróniával. Nyilván nem sok izlandi filmet láttunk, még a legelvakultabb filmtudorok sem, és ez alapján igyekeznek kialakítani az országképet, úgyhogy a gyönyörű havastájak, a csodálatos reykjaviki kúpalakú székesegyház. A gyönyörű fényképről egy 20 fokosta fölfűtött szobában, az tökéletes. De ott lakni, ahol rendszeresen a hőmérő higanyszála a mínusz 20 fok alatt van, az azért annyira nem vicces, azt gondolom. Főleg télen nem. Tehát azért egy rohadt nyomasztó hely Izland, és hogyha erről nem vagytok teljesen meggyőződve, akkor hallgassatok egy kis Björköt. Na, ilyen számok készülnek ott, ahol a hőmérséklet folyamatosan nagyon alacsony, az apád meg alkoholista. Engem Hlinur Björn Hafsteinssonnak hívnak. Szombati napon születtem. Ma is épp szombat van. Az élet összvisz egy hét. Minden héten befalcolok. Ha feldobom a talpam, halott leszek, ahogy halott voltam születésem előtt is. Az élet rövid kirándulás a halál mesdjéjén. Glinur a film elejétől a végéig folyamatosan szenved, de mint a kutya, aki hatott kölykedzett. Nem is lehet tudni igazán, hogy mi baja, mert elsősorban ez az Izland a baja, vagyis direkt módon nem. De minden bajának a forrása az ez az Izland, ami lakhatatlan. Tehát az alaphelyzet az, hogy ez egy lakhatatlan hely, és aki ilyen helyen születik, sőt, akinek az a szerencsétlensége, hogy már a szülei is ilyen helyen születtek, az nagyon megszívja, és szükségszerűen, tehát hogy ez egy szükségszerűség, és ennek a srácnak, ennek a Glinurnak a sorsában, a sorsát végigkövetve, hát a tanúi lehetünk mindennek. Glinur alakjában, öblögessük ezt a nevet, Glinur, egy ilyen semmittevő embernek a prototípusát teremti meg a rendező. Az amerikai szépséghez hasonlóan egy zaftos önkielégítéssel nyit a film, a paplan alatt. De ráadásul nyomorúságos, mert valami tévés ilyen torna, ilyen tévétornára jön ki elég. Tehát még nem is valami rendes pornóra, hanem vagy ez egy szánalmas, ilyen dresszes, ilyen tornadresszes csajokra. Tehát az is ilyen nyomorúságos, hogy legalább valami rendes pornó lenne, de még az sincsen. Tehát az tényleg rettenetes. Nem lehet tudni igazából, hogy mi a baja ennek a srácnak. Semmi, az az igazság, hogy nincs súlya az életének, nincs a tetteinek következménye, teng-leng az egész élet, a segélyből él, de már ahhoz is, tehát igazából már ahhoz is dekadens, hogy rendesen fölvegye a segélyt, hanem amikor elmegy a munkaközvetítőhöz, azzal is így megpróbál összebratyizni, és elcseszi magának a segélyt, tehát a csávó 10 percre nem tudja összeszedni magát, hogy a munkaközvetítővel normálisan beszéljen, hogy még fél évig kapja a segélyt, hanem inkább a létező legdekadensebb és legbeleszarósabb módon fölmondja azt is, ahogy kell. Állati. Anyámmal ugyanarra fáj a fogunk. Elvégre bárkivel megeshet, hogy véletlenül megdugja egy családtagját. Hogy szólítsam ezután Lolát? Műfaternak? Hlinur Björn Haftenson? Jelen. Maga Hlinur? Én, ha jól emlékszem. Értem. Persze, ki tudja. Talált magának valamit? Nem igen. Ja, de... Hogy? Anyám barátnőjét. Tessék? Lefeküdtem vele szilveszterkor. Anyám épp elutazott, a nagyihoz. Véletlen volt, nem direkt. Nincs túl sok jövőnk együtt. Berúgtunk. Mit gondol? Elmondjam neki? Kinek? Anyámnak. Illene elmondani? Fogalmam sincs. Amúgy sincs semmi közöm magukhoz. Tűrné családon belül a házasság törést? Ugye tud róla, hogy 5 levelet kapott tőlünk az utóbbi egy hónapban. Ön férnél van? Na, tegyük fel, hogy házasságban él. Nem voltunk túlságosan együttműködők, fiatalember. Lehet, na, de most képzelje el, hogy férnél volt, és mondjuk elvált. De van egy lánya, aki összeszűri a levet a mostoha apjával. Maga hogy viselni a dolgot? Írja alá, kérem. Kaptunk egy SMS-t. Srácok, Izlandon elég ritka az általatok mondott mínusz 20 fok. Sokszor melegebb van Telente, mint nálunk. A baj inkább az, hogy az eső, az első hó már szeptember közepén leesik, és gyakran vízszintesen hull a hó. Szóval nincs ott extrém hideg, írja nekünk Barbara. Hát lehetséges. De nagyon hosszúak a telek, kilátástalanok, és már nem tudom én, délután 3-kor besötétedik. Szóval az alkoholizmusnak ez mindenképpen kedvez. Maradjunk ennyiben. Ez a mi drága hősünk, ez rettentően elidegenedett mindentől és mindenkitől. Az anyjával való kapcsolata az hát fogalmaznak úgy nagyon finom, ahogy nem megoldott. Együtt élnek egy fedél alatt, és édesanyja veszi neki az alsógatyákat. És az anyja főz rá, meg mos rá, az egész csávó mennyi 30, nem tudja magát rendesen összeszedni, képtelen arra, hogy egy normális felnőtt életet éljen, mindenféle nők próbálják vele összeszűrni a levet, de ő azzal se tud mit kezdeni, igazából a szexet is unja, az egész életét unja, igen. Nem inspirálja semmi, mert új, tehát valahogy olyan a figura, mintha már 30 életet leélt volna ebben a bőrben és ezen a nyomorult szigeten, és már nincsen kedve az egészhez, nem meg kéne halni, de akkor is újra kell születni, tehát minden reggel úgy ébredt föl, mint ha újra született volna megint ezen a szopóhelyen. És ez borzasztó, és ez egy rettentő nyomorúságos. Aztán jön egy lány, Lola, ez a Victoria Abril játsza, aki ugye Almodovárnak ez a kis kedvence, Spanyolországból, és hát egy életesét, egy némi vért, némi meleg vért kölcsönöz. Igazából az édesanyjához jön, és oda költözik hozzájuk, és hosszú ideig nem derül ki, hogy pontosan mi a kapcsolat. Azt hiszük, hogy jó barátnak. Igen. Noha van köztük vagy 20 év az édesanyja meg a fiatal lány között, és talán lassan kezd el derengeni, hogy leszbikus kapcsolat van közöttük, és azzal kavarja föl ezt az állóvizet Hlinur életében, hogy egyszerre két nő kezd el gyermeket várni tőle, az egyik nő édesanyjának a szeretője, akivel egy forró éjszakát töltenek együtt, szilveszterkor, vagy akörül, amikor édesanyja éppen nincs otthon, a másik nő pedig az áll barátnője Hlinurnak, akivel szex után mindig kioson az ágyból, ott hagyja, tehát nem vállalja föl az intimitást. És hát ez alaposan... Maga az a szex is annyira nyomorúságos, hogy ez rémes, tehát inkább egy ilyen tornának tűnik. Ez szörnyű, és az brilliáns, ahogyan az operatőr, az, mivel hogy Linur szemüveges, és leveszi róla ez a nő a szemüveget, és ahogyan befókuszál, meg újra elhomályosul, ahogyan pumpálja azt a szerencsétlen nőt, aki próbálja élvezni ezt a dolgot, de Linur nem sok illúziót enged neki. Aki egyébként nagyon csinos, kedves lánynak tűnik. De, az Linur a kevés, is egy jó, de ő is egy jó kiállású csávó, tehát lehetne belőle akárki, csak valahogy nincs meg benne a lendület. Valami halálos nagy baja van, és igazából csak lassan, fokozatosan derül ki, hogy micsoda. Hát kezdjük azzal, hogy az apja alkesz. Igen, és hajléktalan. És nem tudjuk, hogy, hát igen, teljesen lecsúszott az apja, és nem tudjuk, hogy mitől, nem értjük, hogy pusztán Izland okozza ezt, vagy mi aztán rájövünk arra, hogy ennek az oka, hogy az anyja az leszbikus. Mármint Linurnak. Vagy biszexuális, igen. Hát igen, hát leginkább leszbikus. Most már igen. Csak nem, hát ő mindig is leszbikus volt, csak ezt sokáig nem tudta. Azt hitte, hogy hetero, és úgy próbált viselkedni, mint egy rendes családanya. És kellett neki 40 vagy 45 év ahhoz, hogy összeálljon neki a kép saját magával kapcsolatban, és hogy eljuttassa saját magát oda, hogy ezt vállalni tudja, ezt, hogy ő leszbikus, és kezdjen egy új életet magával 40-45 évesen, mint egy leszbikus nő. Igen, mert szerintem az édesapának magától is ment volna az alkoholizmus. Nem kellett hozzá ez az ösztönző erő. Jó, de hogyha az ember azt érzi, hogy mégsem én vagyok az, ami ennek a nőnek megfelel. Mégsem. Tehát így próbálom rendesen oda tenni magam, de valami köztünk van, valami üvegfal, mintha köztünk lenne folyton, amit nem tudok áttörni, és megkérdezem, hogy vajon mi a probléma, mi nem stimmel köztünk, és nem tud válaszolni, és tényleg nem tud válaszolni, mert még ő sem tudja magáról, hogy igazán a punci lenne az, ami őt föloldaná egy ilyen szituációban, de hát az nincsen, azzal a drága jó apuka nem tud szolgálni ebben a helyzetben. Viszont ott a vodkás üveg, ami valahogy rövid távon mindent megold, hosszú távon mindent elcsesz, de most ki foglalkozik olyan hosszú távokkal, mikor ilyen nagyon konkrét a probléma is itt van és most. Azért a filmnek nagy előnye, hogy most Robin leírt ezt az unalmat, ami ezt az országot uralja, de a film az egyáltalán nem unalmas. Hát abszolút nem. Nagyon pergöztán rossz szó, de változatosan, végtelenül hatásosan. Szellemes. Végtelenül jó karakterek vannak benne, elképesztő jó dumák vannak benne, egy ilyen kis szubkulturális kis KT. Tehát minden szempontból egy kultúrsokk itt Magyarországon egy ilyen izlandi világba belecsöppen. Igen, már bizonyos értelemben azért ez egyetemes, tehát ez a 25-35 év közötti, nem tudom, jóléti unalom, a igazi párválasztás előtt, az sokakra jellemző a mi kultúránkban is. Noha mi nem élünk ilyen szociáldemokrata jóléti államban, aminek bizonyos értelemben áldozata a Green úr, hiszen szépen benyeli a pénzt, és nem kell munkát vállalnia. Igen, igen, és ezért aztán semmi sem rángatja ki őt abból a sötét közönyből és apátiából, amely eluralta az életét. Kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató, sziasztok, ha északi film, akkor szerintem Ádám almái. Semmi kétség, maximálisan egyetértünk. Más kérdés, hogy az Ádám almáit már ajánlottuk ebben az adásban, úgyhogy valamely archívumhoz hozzáférsz az interneten, akkor te magad is meghallgathatod, hogy miféle főhajtást intéztünk mi az iránt a film iránt, ugyanis hát ez minden elismerést megérdemel az Ádám almáit. Hát Ádám almáiban mély spiritualitás van, amellett, hogy hülyére röhögöd magad. Persze. Ebben a filmben nincsen mély spiritualitás, hanem pusztán hülyére röhögöd magad, meg mélységesen, de dráma az van benne, az bőven van a 101 Reykjavikban, és egy nagyon-nagyon jó film, végtelenül emberi, és végtelenül drámai, és kemény, és egy igazi utazás. A másrészt meg nagyon-nagyon szórakoztató, és nagyon-nagyon vicces, és a forgatókönyv az meg bravúros. Hát mi történik? Mi egyéb, mint hogy ez a Lola, aki Spanyolországból érkezett, mint Linur anyjának a barátnője, ez kiderül, hogy valójában Linur anyjának a szeretője, de még mielőtt ez kiderülne, Linur teherbe ejti, mert hogy kefélnek egy szenvedélyeset a szilveszternek vagy az új évnek a tiszteletére. Ez kicsit homályos ezen a ponton, hogy vajon mi a terve a Lolának ezzel a szeretkezéssel, hát, csak úgy belehuppant. Lehet, hogy teherbe akar esni, de lehet, hogy tulajdonképpen nem is érdekli, hanem részegen ez akkor jó ötletnek. Bár van egy fél mondat, hogy a Linur az totál részeg volt, és a Lola pedig józanon ment bele ebbe a kapcsolatba. Egy-két jelenet van, ez valóban nagyon forró a szeretkezés, úgyhogy Lola biszexualitása iránt is gyanunk ébredhet. Hát a leszbikussága iránt mindenképpen. A biszexualitása iránt pedig megerősítést nyerünk a helyzetben. Viszont ekkor még szerencsétlen Linur nem tudja azt, hogy Lola és az anyja szeretők. sőt, hát egy pár. És amikor aztán megtudja, hát akkor van rettenetesen lesújtva. Szerencsétlen Linurnak ez a spanyol lány volt az egyetlen lehetőség, hogy egy esélyt kapjon az életre, valami kirántsa őt ebből az apátiából. Miért ő? Mert ő nem ezen a szigeten született, mert ő valahonnan, valami olyan helyről jön, ahol a nap sütni tud. Flamenco szól. Igen, ahol gyümölcsök megteremnek, ahol lát az ember a kéken és a fehéren kívül zöld szint is például. Tehát ez az mindenképpen egy inspiráló közeg. Én ennyire nem láttam szerelmesnek Linurt, el tudom fogadni. Szerintem inkább az rázza meg, amikor megtudja, hogy egy ilyen nagyon furcsa kis család keletkezett, ahol mindenféle bonyolult, ha tényleg megszüli Lola a gyermeket, akkor nagyon bonyolult családi kapcsolatok keletkeznek. Ő lesz az apja a gyereknek, meg a féltestvére, meg a stb. Úgyhogy ilyen Ödipusz és Hamlet is eszünkbe juthat. Ja, az anyuka, aki egyébként apuka ebben a leszbikus kapcsolatban, pedig egy személyben nagymama, csak hát nem is tud erről az egészről. Szóval rohadt nyomasztó családi kapcsolatrendszer bontakozik ki. Az végéig homályban maradt, hogy most végül el fogják-e mondani, Robi szerint nem, vagy a filme konkrétan nem hangzik el, azért nagyon az ember azt feltételezni, hogy egy idő után csak elpöttyintik, hogy ki a gyermek apja. Bár maga Lola is tesz egy utalást, neki is volt egy másik ilyen félre sikerült éjszakája a szigeten, tehát más férfiakkal is volt azért dolga, ez sem 100%, hogy Klin úr az apa, de lehet, hogy ez csak egy pletyka. Minden esetre amellett, hogy vicces és beteg, amellett drámai és megrázó és lesújtó és nyomasztó és közben meg abszurd, tehát erős a szó legigazibb értelmében. Piálás, pocsékolás, partik, picsák, pöcsök, pornománia, húspiac, terüly-terüly asztalkán, smárolás, lucskosan tocsogó puncik, mindenki mindenkivel, mintha nemi beteg gondozó várótermében lennél. Mindenkit ugyanaz a DNS lánchajt, abortusszagú a levegő, elvetélt gyerekek szellemei kísértenek, mint egy nem létező família családi összerőfenésén. Szóval nagyon kemény és nagyon nyomasztó, és nagyon-nagyon-nagyon lesújtó az egész, és ennek a Lin úrnak meg nagyon-nagyon súlyos véleménye van erről az egész világról, amelyben egyébként ő maga is tocsog, de undorral. Tehát, és az milyen, amikor bemegy abba a szobába, ahol a házigazda pasia az kefél, ott megcsalja éppen a házigazda csajt, és ő meg beül, és ott elkezdi közvetíteni, mint egy sportközvetítést ad elő. Igen, picit kritizálja. Igen, hogy ennél azért többet várna. Amikor bejön a házigazda, a nő van fölháborodva, hogy azonnal rúgdossák ki őt innen, míg aztán nem ki nem derül, hogy éppen ő az, aki visszaél a házigazda vendégszeretetével, és a pasiával dug. Tehát, hogy ez valami teljesen elcseszett az egész világ, és minden megkérdőjeleződik, ami érvényesnek tűnik akár 5 másodpercen keresztül. Vagy a másik jelenet, amikor a haverokkal együtt néznek felnőtt filmeket, és a német alámondást közösen dudorásszák. De maga ez egy furcsa helyzet, hogy a haverokkal együtt nézni pornót. Van egyébként, tehát sok helyen úgy láttam ezt kiírva, hogy ez szexkomédia. Vagy szexvígjáték, mintha ez lenne a központi téma. Nem. Szerintem ennyire azért nem központi. Nem. Tehát két nő is terbesik tőle, igen, és akkor egy választási helyzetbe kerül, és az az érdekes, anélkül, hogy leszpoilereznénk a befejezést, hogy végül is ő nem választ, vagy nem kell, hogy válasszon, hanem a élet kvázi megoldik, vagy mások választanak helyette. Ez a válasszon, ez olyan, mintha egy izlandi vezetéknév lenne, nem? De ez nem Lin úrnak a vezetékneve, az biztos. Választott ír, ha nő lenne. Mind itt vannak. A leszbikus anyám és a piás apám. Akkor én mi vagyok? Egy leszbi és egy alkesz fattya? Mintha két külön madárfajtól származnék. Az alkesz madártól, meg a leszbitől. Az alkesz madár nedves égővi faj. Nehézkes testalkatú, hosszú nekifutás kell neki a felemelkedéshez. Nagy távolságot képes megtenni, és jó az álló képessége. Hetekig tart, amíg ismét visszatalál a földre. Közben meghúzza magát és védekező életmódot folytat, különösen a földetérést követő napokban. A leszbi madár az alkesszel ellentétben relatíve új jövevény az izlandi tájon. Feltehetőleg Dániából és Angliából származik, majd meghonosodott. A hímmadárral mindössze a párzás erejéig hajlandó foglalkozni. Újabban megfigyelhető olyan hímegyed, amelyik teljesen képtelen repülni. Ez a leszbi és az alkesz madár utódja, a Lin úr. Szokatlanul nehezen alkalmazkodó egyed, repülésre képtelen, így élete első 30 évét anyja szárnyai alatt tölti. A Lin úr természetéből fakadóan félénk, de ártalmatlan. kaptunk SMS-eket. Azt írja a kedves hallgató, az egyik legbetegebb északi vígjáték, amit láttam, az Altra. Két avval írja, már volt-e róla szó? Hát nem, nem volt róla szó. Aztán a másik kedves hallgató ajánlja a Dán filmet, melynek címe Öreg fiúk új verdákban. Aztán a megint másik hallgató ajánlja a Pusher című filmet, amely szintén egy északi film. Dalok a konyhából, úgyhogy vannak ajánlások, és el is hangzottak ajánlások. Mi négy olyan skandináv filmmel készültünk, amelyet jó szívvel tudunk ajánlani nektek, és ezek közül az első a 101 Reykjavik, amely egy olyan laza vígjáték, amelyben igazi dráma van, és amely egy igazán kallódó, magával igazán semmit sem kezdeni tudó srácnak a története. Tinuré, akinek a karaktere mégis alapvetően eltér a barátaiétől, vagy azokétól, akik körülveszik, azok a haverjai, akikkel ő jól érzi magát, és együtt lóg általában, azok valahogy sokkal rohadékabbak, mint ő, sokkal romlottabbak, mint ő. Ő benne valahol valami megmaradt tisztának, és nem lehet igazán tudni, hogy miért. Mindegyik borzasztóan életunt, mindegyik borzasztóan nyomorult, mindegyiknek el van cseszve az élete, de a többiek a saját nyomorúságukért másokat büntetnek, a környezetüket büntetik. Vinúr is érzéketlen sok helyzetben, sok mindenkivel, de nem igaz, hogy rossz lenne, nem igaz, hogy romlott lenne. Van benne valami eredendő tisztaság, valami legbelül megmaradt benne naívnak és ártatlannak és őszintének és valahol szentnek. Én nem ezt a színészt választottam volna, ezt még akartam mondani. Tehát annyira érzéketlen és annyira rossz dolgok sülnek ki az ő nem választásaiból, meg a szeretetlenségeiből, hogy szerintem sokkal élesebben lehetett volna hozni ezt a loser figurát. A színészt azt én jóképűnek tartom, izmosnak és alapvetően szerethetőnek. Tehát nem sikerült megutálnom, és én ellentétben Robertnek ezt nem annak tulajdonítom, hogy megmaradt valami a szívében, hanem szerintem van egy feszültség a színész és a szerep között. De miért gondolod, hogy őt neked utálnod kéne? Miért érzelte magadban feszültséget, hogy nem tudod utálni őt? Egy csomó undorító döntés születik belőle. Hát most megcsalt az édesanyját például. Nem tudta! Ne viccelj, mert okay. Ő nem tudta, hogy a Lola meg az anyja azok szeretők. Meg ahogy bánik a barátnőjével. Tehát tényleg, mintha tárgyak. Az együttalvásból már kilopózik, ez tényleg ilyen paradigmatikus. De ő azért lopózik ki, mert utál felébredni egy másik nő mellett, mert nem bírja el az intimitást, mert megnyomorította őt az anyja, mert tehát ez az ő defektusaiból táplálkozik. Ő nem rossz, ő nem gonosz. Az, hogy azzal a nővel úgy bánik, azzal azért bánik úgy, hogy a nőt megfossza az illúzióitól, hogy kiábrándítsa magából, hogy annak a nőnek ne kelljen szenvednie miatta, mert neki elég a saját nyomorúsága, hogy annak a terhét cipelje, miért kelljen más a nyomorúságáért. Hát igen, de aztán még komolyra fordulnak a dolgok, élet-halál kérdés, magzat, és ott is egy teljesen, nemhogy teszhet osza, de egy az élettel szemben egy teljes közömbösséget árul el. De hát ő ilyen, ha a saját élete nem ér fabatkát sem, miért aggódjon a gyerekéért, vagy a magzatáért? Tehát, hogy ő egy permanens depresszióban él, folyamatosan depressziós. Igen, nem vállal felelősséget semmiért, de végülis marha undorító, amit csinál, míg a színész nem sikerült utálni. De ő lelkibeteg. De nem kell utálni ezért, de nem kell utálni ezért a karaktert. Ő kedélybeteg, ez egy kedélybeteg ember. Szerintem simán diagnosztizálhatjuk depressziósnak. Most aki... Igen, ilyen... de nem igazi dolgok miatt, tehát nem az élet nyomorította meg, hanem jó dolgában nem tudja, hogy mi az élet célja. Hát már, hogyha valakinek az apja alkoholista, az anyja meg leszbikus, és hát az anyja leszbikus, az nem olyan nagy tragédia, az attól még lehet. Hát már, hogyha az apja nem... És az a jelenet, amikor az apja leissza magát, és hajnalban szegény Linúr befekszik az anyja mellé az ágyba, és az anyja hátat fordít neki. Az milyen? Tehát megkapjuk mi itt a jelzéseket a rendezőtől, hogy Linúr miért lett ilyen, amilyen. Nem véletlenül, és nem magától lett ilyen, amilyen. De mikor arra, mire akarja, arra van pénze, nagyon úgy tűnt. Most a számítógép. De most bárok. A pénzem múlik, de most hogyan ide a pénz? Nem, hát úgy értem, hogy a jó létbe fásult bele, nem a rossz létbe. A filmnek az árlata az nagyon érdekes. Nem spoilerezzük széjjel nektek az élményt, pusztán azért, hogy megnézzétek ezt a kiváló filmet, a 101 Reykjavikot, de elmondhatjuk, hogy Szabolcs úgy gondolja, hogy ez a film inkább egy happy enddel végződik. Én meg azt gondolom, ez vigyátéki követelmény a happy end. Én azt gondolom, hogy ez nem happy end, ami itt a végén történik, hanem egy nyomorúságos kudarc. De már csak azért sem mondjuk el, hogy mindenképpen nézzétek meg, ez a film egy nagyon erős 8-as. A 10-es skálán a 101-re javik. Az biztos fúrja az oldaltokat, hogy a cím mit jelent. Gyorsan eláruljuk, hogy ez egy postai irányítószám. 101 Reykjavik. Én is mondok egy számot, alapvetően 6-os, de miután izlandi film, ezért plusz egy pontot hozzáírunk. De miért az? Igen, ez a kis szigetország. Izland az neked mindig plusz egy pont? Most igen. A Hawaii-Oszlót ne hagyjátok ki, please. Nem ismerem a Hawaii-Oszlót egyébként. Nem. De pont úgy hangzik, mintha azt mondanám, hogy 101 Reykjavik. Az Altara, az francia, írja a kedves hallgató, és itt már az utolsó A az, ami megduplázódott, nem pedig az első. Lehet, hogy két különböző filmről beszélünk. Igen. Szóval a 101 Reykjavik az egy kiváló film, és egy másik skandináv film, amelyről beszélni fogunk, a Tetovált lány, az egy igazán amerikai thriller, egy igazi amerikai típusú, vagy amerikai stílusú thriller, és mégis Svédországban forgatták le, és ez egy trilógiába illeszkedő darab, ez a Millennium trilógia, amelynek az első darabja az a Tetovált lány, vagy hát ha az eredeti címet próbálnánk lefordítani, akkor azt mondanánk, hogy a Sárkány tetkós lány. Az az angol cím. Az eredeti svéd cím az, hogy férfiak, akik utálják a nőket. És az rögtön egy mélyebb jelentést ad. És a Tetovált lány, mint címadás, ez egy abszolút ilyeség. Kétszer látjuk a tetkót, és semmiféle szerepe nincs a filmben. Ez inkább ilyen marketing fogásnak tűnik. Annak a tetkónak lesz szerepe szerintem majd a filmben. Lehet, hogy a második hogy került oda az a tetkó, hogy az mit akar azzal a tetkóval. Ekkora tetkót csak a Vörös Sárkány című filmben láthattatok, a Ralph Fiennesnak a hátára tetoválva. Hát ez legalább olyan félelmetes, és legalább akkora, csak egy gyönyörű, nagyon-nagyon szexi csajnak a hátára van tetoválva. És egy szeretkezési jelenet csúcspontján pillantjuk meg a vonagló sárkányt a nő hátán. Aha, hogyha ti vonzottok ehhez az ilyen kicsit leszbicid, ilyen nagyon vékony, nagyon fiús zsánerű lányhoz, ilyen nagyon szexi tud lenni, én bevallom, hogy nekem nagyon bejön, akkor az nektek is nagyon fog tetszeni, és ez a csaj, ez nagyon elvadult, nagyon olyan, mint egy ilyen egy veszett kutya valahol, vagy nem is tudom, mint egy ilyen mintha saját magának a démona lenne, de nagyon-nagyon-nagyon vonzó, és hát az igazából egy külön feladat, hogy először megtanul nem félni ettől a nőtől, aztán megtanult tisztelni, aztán megtanult szeretni, és mindeközben higgyed el, hogy megtanulod majd megkívánni is, mert hogy annak ellenére, hogy nagyon beteg a szexualitása, annak ellenére mégis van benne valami őrületesen vonzó. Hát alapvetően őt is megterhelte az élet. Nem csak az ő szexualitása beteg, hanem mindazon férfiaké, akikkel dolga volt. Na ez a sárkány tetkós lány, aki a mi filmünknek a főhősével egy szexuális viszonyba keveredik, de hát ennél kiábrándítóbb szexi jelenetet alig láthattatok. Kicsit olyan, mint a Jackie Brownban, amikor a Bridget Fondának, meg a Robert De Niro-nak a szex jelenetét figyeljétek. Kb. Egy olyan szexet figyelhettek meg. 10 másodperc múlva. Igen. Na az a jelenet, az a Robert De Niro-nak az elélvezéséről szól. Ez a jelenet pedig a hölgynek, a sárkánytetkós hölgynek az elélvezéséről szól. A másikkal meg nem foglalkozunk, mert az csak egy szexuális tárgy. Nem szeretjük az ilyen aktusokat, bár ennél nyilvánvalóan kevésbé szeretjük az olyan aktusokat, ahol egyáltalán senki se élvezel, tehát itt legalább 4 aktusból 2 orgazmust fel tudunk mutatni. Björn. Itt Lisbeth. Mit akarsz? Kéne még pénz. Majd beszélünk róla. Most rögtön kell. Szia, gyere be. Kerülj csak beljebb. Csak a pénzért jöttem. Persze, majd megkapod a pénzedet. A múltkor is megkaptad. Remélem, te is úgy élvezted. Nem fogom minden alkalommal leszopni. Valóban? Akkor mi legyen? Hívjam fel a felügyeleti bizottságot, és közöljem velük, hogy sajnos elvetetted a súlykot, és megfenyegettél engem. Meglátjuk, milyen gyorsan kerülsz vissza az elmeosztályra. Így sokkal jobban jársz. Sokkal jobban. Na gyere. Gyere ide. Szegény Lisbeth, aki elmegyógyintézetben nevelkedett, annak nyomán, hogy valami nagyon szörnyű gyilkosságot, valami bestiális, infernális gyilkosságot követett el egy kis gyerekkorában, miután kiengedték az elmegyógyintézetből, gyámság alá helyezték egy ilyen mocskos szemét állatnak a gyámsága alá, aki rendszeresen szexuálisan kiszolgáltatja és kihasználja őt. És hát egyre súlyosabb helyzetekbe kerül, mert eleinte csak orális szexre kényszeríti, aztán már nagyon-nagyon durván megerőszakolja ezt a lányt, de amilyen imponálóan ez a lány ezt a helyzetet kezelni tudja. Amilyen felvértezett és amilyen tudatos és amilyen módszeres a bosszúállásban és a helyzetben, amilyen módon a helyzetből képes kivágni magát, az annyira, de annyira imponáló, és annyira, de annyira jó látni, hogy az még soha a film történetében bosszúnak ennyire tán nem is örültem. Ugyan ez a véleményem, igen, mert amikor orális szexre kényszeríti, akkor is azon gondolkodtam, tehát az én saját kicsinyes bosszú, hogy harapja le a férfi hímtagját, vagy valami, de ennél sokkal jobban tartogat a nő, és utána még nézőként kénytelenek vagyunk végig szenvedni egy megerőszakolási jelenete, rendkívül erőszakos, és aközben is végig azon gondolkodom. Hát az még sokkal durvább. Miért nem fogja kést, vagy... Jó, de az még sokkal durvább, mint egy egyszerű orális szex, mert hogy kikötözős, igazán kegyetlenül verős, megalázós erőszak, és hát viszont a revans az keményebb, mint valaha. De kiderül, hogy ez a nő tervébe illeszkedett, és ez ahogy beáldozza az ő megerőszakoltságát a bosszúja érdekében, zseniális. Mindig azt éreztem egy ilyen bosszú során, hogy így persze, de ez nem megoldás semmire. De ebben a helyzetben itt nem pusztán egy bosszúról van szó, hanem az egyetlen lehetséges lépés, amivel ebből a helyzetből ki tudja vágni magát. Tehát még csak nem is arról beszélünk, hogy egy öncélú bosszúról, hanem itt tökéletesen illeszkedik egymás mellé a módszeresen kitervelt és egyetlen helyes lépés, valamint a kegyetlen bosszú, továbbá a megelőző csapás, tehát igen, a saját helyzetét is rendehozza a jövő egy évre. És másokat is megóva jövőre vonatkozóan, mind attól, hogy ki legyenek téve annak a kegyetlen és bestiális és szörnyű erőszaknak, amit neki el kellett szenvedni a múltban. Figyelj, engedj el, Lisbeth! Hallasz engem? Szereted, ha kikötnek. Vagy azt csak másokkal csinálod. Csak másokkal csinálod? Ismered azt a műsort, amikor a politikusok kandi kamerák előtt csinálnak marhasságokat? Mi is használunk ilyen kamerákat. Legutóbb el is hoztam egyet. Szia. Gyere. Azt hittem, csak le akarsz szopatni. Menj szépen beljebb. De annál sokkal betegebb vagy. A felvétel 2 órás. Képzeld csak el, mit szólna hozzá a rendőrség és a média. Csak a pénzemért jöttem. Jó mulatást. Persze, megkapod a pénzedet. A múltkor is megkaptad. Remélem, te is úgy élvezted, mint én. Nem fogom minden alkalommal leszopni. Valóban? Akkor mi legyen? Megmondom, hogy fogjuk csinálni. Bólints, ha megértetted. Rendben? Én rendelkezem a saját számlám fölött. Neked nem lesz hozzáférésed. Én intézem a pénzügyeimet. Felfogtad? Minden hónapban írsz egy jelentést, amiben közlöd velük, hogy a viselkedésem kifogástalan. Jobb, mint valaha volt. Pontosan 1 évet vársz, aztán kérvényezni fogod, hogy végleg szüntessék meg a gyámságot fölöttem. Majd szólok, ha kell még valami. Soha többé nem keresel. Ha mégis kísérletet teszel rá, elküldöm a felvétel másolatát a rendőrségnek és a sajtónak. Ugyanaz történik, ha netán balesetet szenvednék, vagy megszeged a szabályok bármelyikét. Érted, ugye? Sose csináltam ilyet, szóval higgadj le, vagy maszatos lesz. Szadista disznó vagyok, és nőket erőszakolok meg. Sokkal kevésbé profitát csinált a kis csaj, mint amilyennek van. Mert gondolom, hogy úgy gondolta, hogy egy ilyen profitet mondta, hogy először csinál ilyet. Egyrészt először csinál ilyet, másrészt meg ez nem jár mindenkinek egy ilyen nagyon szép esztétikus tetkó a hátára, érted? Van, akinek be kell érnie ezzel. Nagyon-nagyon-nagyon komplex krimi. Nagyon bonyolult, és nagyon nehéz követni, és nagyon és csak erős idegzetűeknek. De tényleg, itt aztán borzasztó, brutális, kegyetlen dolgok történnek, tehát itt jogos a 18-as karika, még jogosabb lenne a 20-as. Bár ilyen nincs. Már említettük, hogy ez egy trilógia, a második és a harmadik rész is elkészült, a lány, aki a tűzzel játszik, és a kártyavár összedől. Ez mind a három Stieg Larsson regényéből készült, aki már nem érhette meg nem csak a filmek elkészültét, hanem a regényének a kiadását sem érhette meg. Eredetileg 10 részesre tervezte, de szerintem nekünk ez a 3 jut, a többit nem tudta befejezni. Aki pedig 6 részes tévésorozatra vágyik és védül, az úgy is megnézheti, tehát ennek van egy hosszú változata. Ez egyébként azért fontos, mert a maga bűntény, ami miatt az egész kibontakozik, az lezárul. Ez egy hosszú film, 2,5 órás, a 1 és 3/4 óránál megtudjuk, hogy hogyan zárul-e, és utána még van egy 1,5-3/4 óra, ami már a második-harmadik rész előkészítésének is tekinthető. 4 sztori zajlik párhuzamosan. Tehát ez egy annyira komplex, itt nem egy bűnügy, vagy egy ügy, egy rejtély kibogozása zajlik, hanem 4 rejtély párhuzamosan. Ebből a 4-ből, ebből 2 megoldódik, 2 pedig halasztódik. Igen, úgy marad és várakozik a következő részre. Ugye van egy politikai dráma, van egy rejtélyes eltűnés, van egy bestiális sorozatgyilkosság, továbbá létezik Lisbethnek a személyes története, amely a múltba vész. A legérdekesebb az, hogy minden a múltba vész itt ebben a történetben. Mindegyik ügy valami 20-30 évvel ezelőtt. Sőt, 40, igen. Sőt, igen. Náci időkig is visszanyúlik. Na igen, és a motivációk, tehát itt az indítékok is a legkülönbözőbbek. Tehát vannak rasszista indítékok, ugyanakkor vannak ilyen nagyon sötét, pervers szexuális indítékok, ugyanakkor meg vannak ilyen nagyon-nagyon elcseszett, ilyen sérült, a múlt sérelmeiből fakadó degenerációk. Nagyon-nagyon-nagyon sokféle indíték, és ezek az indítékok tudnak találkozni egymással, és más esetben meg külön válnak. Generációk betegítik meg egymást, egyik a másikát néha bűnnel betegíti, tehát úgymond a rajta elkövetett bestiális bűnök betegítik meg, más esetben az egyik generáció a másikat tanítja, hogy hogyan kell beteg, igazán betegnek lenni, és ilyen ezeket a bűncselekményeket elkövetni, hogy mik az életnek az igazi élvezetei, és hogy mik az életnek az igazi erkölcsi dilemmái, amely nyilvánvalóan a nők megbüntetése. Itt a férfiak, akik gyűlölték a nőket. Miért gyűlölik ezek a férfiak a nőket? Ez a motivum, ami összefűzi ezt a 4 szálat. Mindennyiben férfiakkal találkozunk, akik nem tudnak mit kezdeni a női nemmel, és erőszakosan szerzik meg azt, amit nem úgy kéne. Miért? Ezek beteg emberek. Érdekes, ahogy mondtad, nemzedékről nemzedékre is öröklődik a bűn, tehát apa bevezeti a fiát a bűn módszertanába, és ott még torzul egyet, tehát ami eredetileg akár spirituális idézőjelben vallási fölhanggal is rendelkezett, a második generációban már csak letisztul, és csak a pusztán szexuális, igen. És az élvezete a másik ember nyomorúságának és halálhörgésének és kiszolgáltatottságának, ahogyan végül kimúlik, ez gazdagodik, és még lehet ebből kifacsarni némi kéjt azáltal, hogy előtte felvillantjuk a megmenekülésnek a lehetőségét, és hogy csepegtetjük számára a reménynek a morzsáit, mert bármely képzavarral élve. Látszik, hogy a sorozatgyilkos tényleg élvezi, amit csinál. Tehát nem csak kényszerűségből csinálja, hanem terve van vele, és élvezetet remél tőle. Mind a ketten tudjuk, hogy mi lesz a vége, ugye? Miért? Mit miért? Ezt mind. Miért ne? Azt teszem, amiről minden férfi álmodik. Elveszem, amit akarok. Hány nő jött az első után? Fogalmam sincs. Sose számoltam meg. Akkor is volt egy lány a ketrezben, amikor az emeleten vacsoráztunk. Az ilyenfajta nők gyakran eltűnnek. Senkinek se hiányoznak. Ribancok. Bevándorlók. De mit művel velük? Az utalások, a csonkítások. Az még apám hepje volt. Keverte a hobbit a fajjal és a vallással, de ez hiba volt. Ugye soha nem szabad hátrahagyni a holttesteket. Én felrakom őket a hajómra. Aztán bedobom a tengerbe. Ez a film, ez igazán a perverziókról szól, és olyan mit lehet elkövetni igazán legperverzebb dolgot egy ilyen filmmel, semmint azt, hogy Hollywoodba adaptálják a forgatókönyvet, és leforgatják aztán hollywoodi módra ezt a filmet. Nyilván a producerek, akik gyűlölték a nézőket címmel. Nem kisebb rendező, mint David Fincher kapta egyébként ezt a filmet, és jövő évre ígérik. Daniel Craig-gel a főszerepben. De a David Fincher is már az utolsó három filmje annyira lesújtóan rossz volt, hogy az borzasztó. Tehát a David Fincherből is mi lett? A rendezőből, aki annak idején a Hetedik című filmre volt képes, vagy a Harcosok klubjára volt képes, és az ilyen Zodiákus című borzasztóságot, meg azt a borzasztó Benjamin Button nyáladzását 2,5 órán keresztül, tehát én semmi jót nem várok ennek a filmnek a remake-jétől, már hogyha David Finchernek a zuhanó repülésére gondolok. Miért kell mindent amerikai zsánerrel lefordítani és elrontani, azt nem értem. Tehát ez egy thriller. A thriller az egy mélységesen amerikai műfaj. És sikerült ezt jó ízléssel és mégis nagy feszültséggel és kiváló eszközökkel Európában leforgatni. Így van, tehát ez nem csak a műfaj amerikai, hanem ez egy amerikai ízlésnek teljesen megfelelő film. Azt még megérti az ember, amikor egy $100 leforgatott filmet leforgatnak 100 millióból, mert hogy jobb, de ez pusztán az ember azt gondolja, hogy pusztán azért csinálják meg a remake-jét, újraföldolgozását, hogy angolul hallgathassák a párbeszédeket amerikai színészek szájából. De nem lenne egyszerűbb szinkronizálni? Ez nem divatott. Nincs szinkron kultúra. Abban nem. Mi vagyunk a világhatalom. No jó, ez tényleg nagy dolog, hogyha belegondolunk. Főleg abban, hogy szerencsétlen svédek még mindig úgy hallgatják ezeket a filmeket, mint ahogyan mi annak idején a VHS kazettákat az ecseri piacon beszereztük a lámondással. Tehát, hogy a lengyelek még mindig tartanak. Hát, igen, és ott tényleg mínusz 20 fok van, plusz a lámondásos filmek. Hát, mondjuk a Magyarországra az a hátránya, hogy nem tanuljuk az idegen nyelveket. Ennek, hogy a szinkronban világhatalom vagyunk, és tényleg csodálatos. Gyakran a filmek minőségét meghaladó minőségű szinkron készül. Kérdezi a kedves hallgató, hogy sziasztok, mi ez a zene a háttérben, nagyon jó, köszi, Misi. Természetesen a filmzenéje, mindig a filmzenéjét használjuk aláfestésként, csak azért pusztán azért, hogy a kicsit átadjuk a hangulatát az adott mozgóképnek. A csaj egy intelligens, problémás punk hacker, akit konzervatív ízlésűek is megkedvelhetnek, sőt, írja a kedves hallgató. Igen, végülis egy értékelvűnőről van szó, az kiderül. Én azt gondolom, hogy ez a film, ez egy nagyon-nagyon feszült, nagyon-nagyon izgalmas film. Semmilyen vonatkozásban nem hozza ezt az európai művészfilmes sztereotípiát, tehát egyáltalán nem kell visszarettenni attól, hogy ez egy svéd film, hanem ez egy igazán izgalmas vérbeli thriller, ami akár Amerikában is készülhetett volna. Csak talán, igen, azt lehet mondani, hogy a legbetegebb sorozatgyilkosos filmeknek a hagyományait folytatja. Nagy Pál Szabolcsal nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszöntjük a kedves hallgatókat itt a műsor második órájában. 0629986986 az SMS számunk, ezen lehet hozzánk szólni abban az adásban, amelyben skandináv filmekről beszélgetünk és azokat ajánlgatjuk a figyelmetekbe. Így például a 101 Reykjavik című filmet, továbbá a Tetovált lányt, amely egy eurotriller, ami egy viszonylag ritka együttállás, hogy az európai mozi az thrillert készít, de ebben az esetben egy svéd, német, dán koprodukcióban elkészült ez a bizonyos Tetovált lány című film. Azt írja a kedves hallgató, MS, azért hollywoodiasítják, hogy el tudják adni a rohadt kukoricájukat és a fekete cukros vizüket. Óriási a tetovált lány, csak hozzá lehetne jutni a további két részhez. Szerintem ez már csak hónapok kérdése. Bollywoodban miért nem forgatják le? Majd ez a következő. És majd dancelnek benne, hát az remek lesz. És ilyen, ilyen négy és fél óra. Piros, kék meg zöld lufik fognak hullani közben. A pervez gonoszság, írja a kedves hallgató, nem mindig magyarázható valamilyen frusztrációval. Na akkor ijesztő, ha valaki, hogyha valakit végig analizálva sem találjuk, hogy miért és honnan jön, sehonnan, csak felvette, mármint a pervers gonoszságot. Ez valóban így van. Az igazán vegytisztas pszichopata az nem azért pszichopata, vagy nem azért követel ilyen bestiális büntényeket, mert a múltban őt erre tanították, vagy nagyon megalázták, vagy a személyiségét addig torzították, hogy ilyen degenerált reakciókat eredményezzen, hanem egyszerűen csak nincs lelke, mert amikor Isten összerakta, akkor kifelejtette belőle a lelkét. Szóval ő képletesen lehetett. Keresztényként ez nehéz elképzelni, hogy valakiből kifelejti. És aztán mégis, de mégis úgy viselkedik valóban. Mi a lélek, Szabolcs? Annyi mindenben különbözünk mi emberek, millió dologban. De mégis van bennünk mélyen valami közös, ami összeköt minket. Amiért, ha te neked valami fáj, az nekem is rossz, mert a te fájdalmad az bennem egy fájdalmat indukál. Nem olyat, mint a tiéd. Nem olyan mértékűt, mint a tiéd, de mégis szenvedek a te szenvedésedtől. Miért? Mert van bennünk valahol valami közös. Valahol mélyen a felszín alatt, a gyökérrendszer mélyén. Igen, valahol, de ez kemény munkával kiölhető, és van, akik évtizedek vagy évek munkájával sikerrel ölik ki azt, hogy a lelkismeretünk megszólaljon a döntési helyzetekben. Igen, én azt gondolom, hogy ez az isteni részünk. Ez lehet kiölhető. De lehet enélkül születni egyszerűen, mint a féle erkölcsi fogyatékos. Ezek azok a pszichopaták, akikkel aztán tényleg nem lehet semmit se kezdeni, és itt járnak elnek körülöttünk, és nehogy azt higgyétek, hogy sorozatgyilkosok lesznek. Pusztán csak a sorozatgyilkosokról tudhatjuk biztosan, hogy azok, mert indítékok nélkül követnek el ilyesfajta bűncselekményeket, és ezeket lehet aztán lefogni, és klinikailag vizsgálni. De hát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz lenne azt állítani például Dick Cheney-ről, hogy ne lenne pszichopata. Hogy csak egyetlen példát mondjak. Sőt, hát a politikus szakma az általában olyan, hogy nagyon kedvez ezeknek a pszichopatáknak, ugye az érdekérvényesítésnek a gátlástalansága az lélek nélkül sokkal, de sokkal gördülékenyebben működik, mint lélek. Tehát a lélek az egy fenéksúly, az egy visszahúzó erő, hogyha az ember igazán hatékonyan akar működni egy karrierben például. Azért is emlegetjük ezt, mert az alcíme szerint ez a korrupció és a gonoszság anatómiája ez a film. Tehát pont ennek próbál anatómiailag a végére járni, hogy hogyan alakul ki az egyéni gonoszság, illetve a szervezett, rendszerszerű korrupció, a rendszerszerű gonosz, hiszen itt egy egész család, egy nagyon gazdag, dúsgazdag család kollektív bűnéről is szó van. Igen, itt ez a család is romlott, és tudod mi az érdekes, hogy minden egyes film, amit eddig láttam, thriller, vannak benne a bűnösök és a nem bűnösök. A nem bűnösök pedig szükségszerűen ártatlanok egy ilyen film dramaturgiájából fakadóan. Na itt nem ez történik. Itt vannak a bűnösök, és vannak a kevésbé bűnösök, és vannak a... Együttműködő. Tán nem is bűnösök, de hogy is nem, a végén kiderül, hogy azok is. Tehát a bűnöknek körei vannak, és akiről kiderül, hogy abban nem bűnös, az még nagyon-nagyon súlyos bűnös lehet valami egészen másban, vagy talán annyira nem is másban, vagy bűnrészes, vagy a hallgatásával, vagy a félrenézésével. Tehát itt a bűnnek, annak körei vannak, infernális az egész. Nem csak annyiban infernális, amennyiben pokoli és teretes bűnök, nem tocsogunk bokáig a vérben, hanem annyiban is, amennyiben a pokolnak, Danténál körei vannak. A pokol az nem olyan, hogy vannak a bűnösök, na most hagyjuk, és vannak vagyunk mi, a Sanyi meg én. Hanem itt a bűnnek annak fokozatai, annak körei, annak mélységei vannak. A pokolnak tornáca van, és a pokolnak egyéb körei, és aztán a pokolnak van a legmélyebb bugyra. Ugye a Danténál azt hiszem, hogy Brutus van, Cassius van, és Júdás van, ők hárman, akik az árulás. Mert Dante úgy gondolta, hogy az árulás a legsúlyosabb bűn, ami elképzelhető. Na, de azért, mert... Pokorról beszélsz, nekem az inkább Bergmanról jut eszembe, hogyha majd mindjárt áttérünk a következő filmre. Ezért a film ilyen mélyre nem ásott szerintem. De minden esetre az biztos, hogy a Dante nem látta a Tetovált lány című filmet, mert azért nagyon súlyos bűnök vannak, azon kívül is, hogy elárulod Jézust. Na, maradjunk ennyiben. Sziasztok, tényleg jó a film, de a könyv sokkal jobb. Összehasonlíthatatlan. De ezt mindig el lehet mondani, persze, nekem semmi kifogásom ezzel, mondjuk el mindig újra meg újra, hogy nagyon jó a film, de sokkal jobb a könyv. Persze, mert a könyv az egy sokkal, de sokkal mélyebb betekintést ad egy ilyen sztoriba, mint egy film. De ettől még a film tökéletes. Például nekem a veszőparipám az a Parfüm című film és a Parfüm című könyv. Nyilvánvaló, hogy a könyv az sokkal komplexebb képet ad, de a filmet ennél jobban nem lehetett volna megcsinálni. És ha egy filmet, mint filmet jobban nem lehet megcsinálni, az a film már pont elég jó, higgyétek el. Annál nem is lehetne jobb. Tehát, hogy persze, mindig ez az élmény, főleg, hogyha egy könyvből készül egy film. De a film az más, tehát egyszerűen ezek más világok, és nem lehet összehasonlítani egy almát egy gázrezsóval. Hát akkor jó a film, hogyha valami olyasmit hozzáad a könyvhöz, amit egy könyv nem tudhat, és onnantól kezd izgalmassá válni. Tehát ha maga a filmművészeti eszközök hordoznak többlettartalmat, itt a Tetovált lánynál ez annyira nem jön elő. Amerikai Pszichó írja, a kedves hallgató, na igen, de az Amerikai Pszichó az azért jó, mert ez egy nagyon-nagyon kemény társadalomkritika amellett. A Bret Easton Ellisnél nagyobb ismerője és nagyobb kritikusa a társadalomnak, aki nem pátosszal és nem dagályossággal, hanem a dologban való folyamatos részvétellel és a bűn folyamatában való teljesen közönyös és teljesen gesztusoktól mentes attitűddel van jelen, és ettől is félelmetes, és ettől is hátborzongató. Ez egyébként André Gide-re megy vissza a 30-as évek Franciaország, az Action Gratuit, tehát a teljesen megindokolatlan cselekvés. Ott egy férfit lök ki a vonatból a csávó, és sosem derül ki, hogy pontosan ennek mi volt az oka, és ő magának sem tudja ezt meggondolkolni, egyszerűen csak elkövette. A második rész már látható a mozikban. Mi a címe a második résznek? A lány, aki a tűzzel játszik. Már ebben a részben is tűzzel játszott egyébként, hiszen ez a, ami miatt bekerült a fiatalkorúak büntetőintézete helyett az elmegyógyintézetbe vagy a pszichiátriára. Hát fölgyújtott egy férfit, nagy valószínűséggel az apját. Idősapját, így van. Igen, mi lehetett ennek az oka? Vajon mit követhetett el a fater, hogy fölgyújtotta a kislányát? Hát nyilván férfiak, akik utálják a nőket, tehát hát vagy igen. Az édesanyjával erőszakoskodott apuka, vagy a lányával, vagy mindkettővel. Leginkább mindkettővel. Igen. Jó esélyt arra, hogy mindkettővel. Az anyuka sincs jó bőrben, amint a film végén kiderül. Igen, ő is egy ilyen zárt osztályon. A fél áldozat. Intézetben. Igen. Szóval a Tetovált lány az egy kiváló film, és hogyha megtekintettétek magát a filmet mondjuk DVD-n, akkor utána elmehettek moziba, és megnézhetitek rögtön a második részt. És úgy gondolom, hogy hónapok kérdése is itt lesz a harmadik rész. Pontom. Hát igen. A Tetovált lány? Szerintem 7-es. Igen, kicsit hosszú, 6-os, és hogyha meg lesz a trilógia, lehet, hogy ez fölmegy 7-esre, akár 8-asra is, mint trilógia. Lépjünk tovább a skandináv filmgyártás legnagyobb alakjára, hogy utána a negyedik filmként a skandináv filmgyártás második legnagyobb alakjára térjünk át. De most beszéljünk a skandináv filmgyártás királyáról és felkent papjáról. Azt hiszem, hogy itt egyházi kategóriákat talán nem is olyan nagyon beszedelmes behozni a képbe. Igen, Bergman édesapja felkent pap volt, az evangélikus egyház felkent papja. Bergmanról te azt állítod, hogy ő agnosztikus volt. Magáról állítja ezt, igen. Tehát azt úgy tartotta, hogy a világ dolgai, pláne Isten dolgai, a transzcendens, minden meghaladó, az megösmerhetetlen. Ez azt jelenti, hogy Istenben sem hitt? Hát nyilván igen, legfeljebb feltételes módban, mint ahogy az a Suttogások és Sikolyok híres temetési jelenetében van. Hát az csodálatos az ima. Egy olyan imát képzeljetek el, ahol a pap, tehát a felkent pap, az evangélikus lelkipásztor, az úgy imádkozik, ott kezdem, hogy nem Istenhez imádkozik, hanem a halotthoz. Igen, ami protestánsként kicsit furcsa. Hát meglehetősen furcsa, mert Istenen kívül maximum Jézushoz imádkoznak, tehát néhány szentekhez nem szokás az imádkozni. Ortodox és katolikus körökben szokás az elhunyt szentek imáit kérni. Itt pedig valóban a halotthoz imádkozik, és feltételes módon beszél viszont Istenre. Viszont egy szentő hozzá képest, hiszen sokkal nagyobb hite volt, mint neki a papnak. Tehát kvázi szentként funkcionál, de mégsem egy aféle legenda, hanem egy élő személy, akivel ő személyes kapcsolatban állt. Igen, már én nem tartom szentnek annyira haldoklót. A haldoklásában látjuk... A lényeg az. Igen. És feltételes módban, hogy ha van túlvilág, ha vagy Istenem, hát stb., akkor arra kérem ezt a haldoklót, hogy majd gondoljon ránk a túlvilágra. Igen, az hát egész... feltételes módban imádkozik, tehát hogy ha van ott valami oda át, hogyha eljutsz innen valahova, és nem a semmi torka nyel el téged, akkor kérjünk, hogy mi értünk, akik ezen a nyomorúságos és beteg és gyötrelmes és förtelmes porfészekben sinylődünk, miértünk járj közbe, hogy mi is eljuthassunk oda, és hogy ne kelljen szenvednünk. Ezt mindig szomorúnak tartom, hogy Bergmanból totálisan hiányzik a humor, mert ez a jelenet, hát én fergetegesen rögtem, tehát egy pap szájából egy ilyen imádság, temetési imádság, rendkívül szórakoztató. Bergman nem így gondolta, tehát ő ebben is a tragikumot látta, ugye hitét vesztett, illetve a hitét nem megtalált lelkipásztor föltételes módban beszél Istenről. Szerintem ez egy ilyen vígjátékban is megállta volna a helyét, vagy egy szatírában, hogy fogalmazunk még jobban. A haldoklót nem tart, tehát most kicsit akkor térjünk a történetére, tehát három lánytestvér, egyikőjük haldoklik, és ez adja a film apropóját. Ez egyébként egy sokat elemzett film, tehát 40 éves, úgyhogy már könyvtárnyi szakirodalma van. Nem mennénk ebbe bele. És ez a három lány összejön, plusz a szolgáló lány, alapvetően egy női filmről van tehát szó. Négy női szereplő, és meg is hal. Ezzel nem spoilerezzük le a filmet, meg is hal ez a hölgy. És a négyük közötti kapcsolatok, suttogások és sikolyok az, amit ez a film körül jár. Ez a film elsősorban a halálnak a misztériumával foglalkozik, mint Bergman sokszor, de ezúttal nem elvont módon, mint a hetedik pecsétben, hanem ezúttal nagyon-nagyon konkrétan. A halál itt nem egy allegórikus figura, hanem a halál az itt az egy élő embernek az elmúlása a szemünk láttára, méghozzá rákban, rettenetes fájdalmak közepette, üvöltve, fogcsikorgatva, kapaszkodva az életbe és az élőkbe, hogy jaj, segítsetek, tartsatok meg, és aztán nyomorúságosan kimúlva is. Ezt fogod bejátszani, Robi? Amivel elsőrendűen, hát nincs sok értelme a sikolyokat és a sikolásokat. Nem, sőt, ez sokan itt mennek ki a moziból. Igen, nem, itt az igazi drámája nem is a haldokló halála, hanem a mi magunk reakciója erre, meg a jelenlévők reakciója erre, akik a testvérei. Hogy hogyan hőkölünk vissza ettől, hogy mennyire nem tudjuk kezelni ezt. Hogy hogy a halálnak a sötét misztériumával szemben mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, hogy mennyire képtelenek vagyunk mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy az együttérzésünk és az empátiánk az mennyire kicsorbul a halálnak ezen a rettenetes és nyomasztó és nyomorúságos szorításában. Tehát, hogy nincs eszközünk ahhoz, az emberségünk is csak odáig terjed, hogy egy magunkhoz hasonlót szeressünk. De valakit, akiben már van valami döntő különbség közte és köztem, az az, hogy ő van igazán itt és most, mert nekem jövőm van. Ő neki meg csak jelene van. Csak jelene. A haldoklónak nincsen jövője, csak jelene. És olyan magányos, amilyen magányos csak lehet, két okból. Egyrészt a legmagányosabb dolog a halál, amit csak egyedül élhetsz át, és senkivel nem oszthatod meg, sem a félelmet, sem a kétségbeesést, a másrészt pedig a legmagányosabb dolog az életben a fájdalom, amit csak egyedül élhetsz meg, és senkivel nem oszthatod meg a kint. Igen, bár ez két dolog finomítja azért a filmben. Én azért nem tartom szennek a haldokló nőt, mert nem Istenbe kapaszkodik a haldoklás pillanatában, ahogy ez ebben a környezetben, vagy ebben a teológiai térben elképzelhető volna, hanem a leánytestvéreihez könyörög, hogy miért nem enyhítitek a fájdalmat. De nem tudják, hát mit tudnak, hát hogyan? De mégis a szolgáló az tud valamit tenni. Két dolgot tesz, a halál előtt és a halál után, hogy az érintés az nagyon fontos szerepet játszik a filmben, inkább annak a hiánya. A szolgáló az egyetlen, aki megérinti ezt a haldoklót. Egyrészt mellé bújik az ágyba, mesztelenre vetkőzik ez a szolgálólány, és a haldokló mellé bújik. Valamit sejtett is valami leszbi vonalat a szolgáló. Igen, lehetséges a leszbi vonal, azzal együtt is, és anélkül is értelmezhető a film, mert ez egy finom testi gesztusként is értékelhető, és aztán a halottat is a szintén mesztelenül a keblére fekteti, ami pedig a Mária és Krisztus Pietà jelenetét érzékelteti, úgy is van az a képkivágás megszerkesztve Bergman által. Anyánk majd minden nap felmerül gondolataimban, pedig már több mint 20 éve halott. Emlékszem, hogy kereste a park békés magányát. Arra is emlékszem, hogy szerettem volna a távolból követni és meglesni. Nem azért, hanem mert annyira imádtam, hogy érezzem a jelenlétét. Olyan szelíd volt, olyan szép, olyan élő. De tudott hideg is lenni, könnyedén kegyetlen és visszautasító. Mégsem tudtam nem sajnálni őt. És most, hogy már idősebb vagyok, egyre jobban megértem. Azt kívánom, bárcsak újra láthatnám, és elmondhatnám neki, mennyire értem a közönyét, türelmetlenségét, sóvárgását, magányát. Vízkereszt előestéjén anya mindig vendégséget rendezett, és ilyenkor eljött Olga néni a Laterna magikájával és a tündérmeséivel. Mindig magára hagyatottnak éreztem magam, és féltem. És ahogy anya hozzám szólt a maga könnyed, türelmetlen módján, sose tudtam, mit is akar. Máriával viszont mindig volt miről sugdolózniuk. Ilyenkor olyan egyformák voltak. Mindig szerettem volna tudni, mi múlatnak annyit. Mindenki jó hangulatban volt, egyedül én nem tudtam részt venni a vidámságban. A Haldokló Ágnes anyjukra emlékezik vissza. A három testvér, Karin, Ágnes és Mária. Hát nagyon különböznek, igazából mentálisan a legegészségesebbnek Ágnest látjuk, aki hát rákbeteg. Karin és Mária egyik betegebb, mint a másik. Mária egy hazugságban éli az életét, egy folyamatosan hazudik, nem csak a férjének hazudik, önmagának, és mindent, ami elképzelhető. Karin pedig annyira beteg, hogy az valami gyötrelmes. Tehát képtelen az érintésre, képtelen a gyöngétségre, egy szerepet játszik egy életen keresztül, egy ilyen nagyon durva és kegyetlen szerepet, olyan elutasító, végtelenül elutasító a testvérével, aki próbál közeledni hozzá, aztán a végül, amikor elgyengül, és próbálná elfogadni a gyöngétséget, és elfogadni az érintést, és elfogadni a segítséget és a szeretetet, akkor Mária pedig a legkiábrándítóbban reagál erre, képtelenek arra, hogy igazából az anyjuknak az érzéketlensége és a hangulatváltozásai azok, amelyek ilyen mély nyomot hagytak, amelyek ilyen mély barázdát hagytak ezeknek a nőknek a lelkén. Igen, továbbá a férjeikkel való kapcsolatuk. A Mária és Karin azért két lépcsőfokot képvisel. A Mária, aki megcsalja a férjét a doktorral, egy szintén nagyon érdekes jelenetben, a doktor is hasonlóan kiégett és cinikus, ő azért jobban kötődik az érzékiséghez, és azon a szinten még remél örömöket az élettől. A Karin pedig egy véres öncsonkítási jelenetben a saját nemi szervét csonkítja meg, és akkor minden csupa vér, és azt még gúnyos rá is keni a szájára. Most ez értelmezhető ténylegesen, illetve álomszerű jelképes jelenetként is értelmezhető. Tudni illik, hogy a továbbiakban ő nem kívánja teljesíteni hideg házastársi kötelességeit a férjével szemben, hanem kiszáll a férje, olyan szörnyű a férje. És még Máriának a férjével együtt lehet érezni, de Karinnak a férje az egy annyira egy élettelen, és annyira egy hideg érzéketlen, és azzal a férfival, és van köztük egy izmos 30-35 évkor különbség. Csak jelzésértékűen, hogy vajon miért is nem működik az a házasság. Az egyetlen, aki mentálisan egészséges ebben a szomorú társaságban, az alig, hanem Anna, egyszerű szolgáló lány, akinek egyrészt élő hite van, amilyen élő hite talán csak Ágnesnek volt. Igen, még talán Bergmannak sem. Talán Bergmannak sem. Hát Kierkegaard úgy mondaná, hogy a hit lovagja. Talán egyedül Anna a szolgáló lány, egy egyszerű parasztlány, az aki a hit lovagjának tekinthető. Neki is van egy imádkozási jelenet, amikor a halott gyermekéért imádkozik. És teljes lelki nyugalommal. Tehát úgy tűnik, hogy ő benne a hit akkora, hogy benne az, hogy Isten magához vette a gyermekét, aminél hát rettenetesebb dolgot nehéz elképzelni, ez benne így elsimult. Ezt ráhagyja Istenre, Isten akaratának megnyilvánulását. Hatalmas dolog a hit. És ő az egyetlen, aki képes arra, hogy ahhoz a haldoklóhoz Ágneshez úgy viszonyuljon, ahogyan az emberség megköveteli, és ahogyan a szeretet hangja arra szólít. Egyrészt megnézhetjük a maga konkrét valóságában, másrészt egy allegórikus jelenetben, amelyben már valahol talán esetleg Ágnes álmában, esetleg egy virtuális, szimbolikus térben zajlik, amikor a halotthoz való viszonyulásokat sokkal konkrétabban, sokkal... Inkább a hármajuk fejében, tehát minden hárman lejátszák, hogy ők hogyan viszonyulnak a halotthoz, és akkor... Ott akkor sokkal teátrálisabban megmutatkozik az, hogy hogyan viszonyulnak. Nem képesek a halálhoz viszonyulni, talán azért, mert az életükkel nincsenek harmóniában, vagy nincsenek jóban, vagy nincsenek... Az életük nincsen rendben, és ezért a haláltól visszarettennek, mert a halál megmásíthatatlanul lezárja azt, ami nincs rendben. Míg Máriában, Annában, akiben harmónia van, és aki boldog annak ellenére, hogy akkora tragédia történt vele, mint a három nővérrel együttvéve nem történt, ennek ellenére képes arra, hogy úgy viszonyuljon a haldokló Ágneshez, ahogyan méltó. Azelőtt nyíltan egyenesen előre néztél. Nem akartad álcázni magad. Szádvonala elégedetlenséget, mohóságot mutat a régi látság helyett. Bőröd megsápadt. Sminkeled magad. Szép magas homlokodon négy karcolás a két szemöldököt felett. Nem, ezt ebben a megvilágításban nem láthatod, de erős fényben előtűnik. Tudod, honnan van ez a négy karcolás? A közöny karmaitól. Látod azt a finom vonalat a füled és az állat között? Már nem olyan magától értetődő. Ott lakik a kényelem, na meg a lustaság. És itt az orrod tövében. Túl sokat mosolyogsz gúnyosan, Mary. Tudod? Vajon kit mosolyogsz le? Látod, Mary? És azok az éles, alig-alig látható apró kis ráncok a szemed alatt. Csömör és türelmetlenség. Tényleg ennyi mindent ki tudsz olvasni az arcomból? Nem, de kiérzem a csókodból. A bolondját járatod velem. Tudom én, hogy honnan olvasod ki. Na, ugyan honnan? Csak önmagadból. Mert te meg én olyan hasonlóak vagyunk. Ugyan miben? Az önzésben? Közönyben? Hidegségben? De. Majdnem mindig untam az érveidet. Van-e az olyanok számára, mint te meg én, enyhítő körülmény? Én nekem nincs szükségem senki bocsánatára. Karin, nem használhatnánk ki együttlétünk napjait, hogy megismerjük egymást. Hogy egymáshoz közelebb kerüljünk. Én nem tudom elviselni a csendet, a távolságot, Karin. Karin, mondtam valamit, amivel megsértettelek. Könnyen megesik, de esküszöm, hogy nem akartalak megbántani. Karin! Mit olvasol? Ágnes naplóját. Mit ír? Szeptember 30-a kedd. Azt írja. A legnagyobb adomány birtokosa vagyok, amit bárki is a magáinak mondhat az életben. Több neve is van. Együttérzés, összetartozás, közvetlen emberi érintkezés, ragaszkodás. Azt hiszem, ez az, amit kegyelemnek hívnak. Ne nyúj hozzám! Ne közelíts! Minden érintést gyűlölök. Hát mit lehet kezdeni egy ilyen nővel, mint Karin, aki minden érintést gyűlöl? Hogy válik valaki ilyenné, úristen? Annyira beteg nők, annyira nyomasztó világ, és ez a haldoklás, ez a film szól igazán a halálról, nem a hetedik pecsét. A hetedik pecsét az a halálról való, az élők halálról való filozofálgatásáról szól, ez a film meg a halálról szól. A halálról, ami mindegyikünkre les, csak amivel nem akarunk foglalkozni. Az mindenki pontosan tudhatja, hogy el fog jönni a nap, amikor meg fogsz halni, és az a te személyes halálod lesz. És csak ezt a gondolatot, ezt életmódszerűen és folyamatosan és következetesen az ember besöpri a szőnyeg alá, ezzel nem akar foglalkozni, még ráérek ezzel foglalkozni, most még nem aktuális ez a kérdés, pedig ez az a kérdés, az egyetlen fontos kérdés, hogy hogyan fogsz meghalni, hogy eleget tettél azért ebben az életben, hogy megtanulj meghalni, hogy amikor majd itt lesz a halál, akkor ne kapaszkodj 10 körömmel abba, ami már úgysem tart meg, és ne rimánkodjál, hogy jaj, segítsetek, jaj, tartsatok meg, hanem egyszerűen harmóniával és méltósággal tudjál elmenni. Mondjuk ehhez nem árt, hogyha nincsenek pokoli fájdalmaid, vagy van morfiumod, hogyha már legalább pokoli fájdalmaid vannak. Tehát azért nyilván tartoznak ehhez körülmények, megfelelő és nagyon nem megfelelő körülmények, de alapvetően igen, meg kell halni, és igen, a halállal foglalkozni kell, mert ezt nem fogjátok megúszni. Senki sem fogja megúszni. És ez a film, ez egy nagy segítséget nyújt ehhez. Hogy foglalkozz ezzel. A kórházakat miért találták ki, ezeket az intézményeket? Nyilvánvalóan azért, hogy ne kelljen foglalkoznod, halálodig ne kelljen foglalkoznod a halállal, hanem amikor valaki abban a stádiumban kerül, hogy már haldoklik, akkor el lehessen vinni egy olyan intézménybe, ahol ezzel szakértők foglalkoznak, akik szakmabeliek, akik ezt tanulták, meg akik már, akiket azért fizetünk, persze nem túl jól, hogy ezt a haláltusát ő mellette végigcsinálják jobb esetben. Rosszabb esetben meg valahol jó lelkiismerettel magára lehessen hagyni a haldoklót. Ez a hely a kórház. Na, hogyha ti felkészültetek arra, hogy meghalljatok, azt az jelzi, hogy nem hagyjátok magára azt, aki haldoklik, hanem mellette bírtok maradni, mert nem hőköltök vissza ettől. Miért hőköltök vissza a haláltól? Mert annyira rettegtek a sajátotoktól. Nyilvánvalóan valami ilyesmi lehet az oka. Na ezzel a kérdéskörrel, és ennek a dolognak nem is elsősorban az intellektuális, hanem az érzelmi részével foglalkozik ez a film. Az előző filmmel kapcsolatban emlegettük a pokolt, és úgy tűnik, hogy Bergmannak ez a filmje is a pokorról szól, mégpedig olyan értelemben, hogy az nem valahol később kezdődik el, hanem már itt, ezen a földön is elkezdődhetik. Valamiképpen a kapcsolat teljes hiánya a lánytestvérek között, az az emberi pokolnak a megjelenítése. És ha már a halál ennek ellenére nem megváltás? Sőt, a halált nem kerüli el a két lánytestvér, se a szolgáló, hanem első kézből tapasztalják meg, és mégis, és ez nem, és nem váltja meg, nem váltja meg őket. Semmilyen változás nem okoz bennük, a semmilyen fejlődést, jelenfejlődést nem figyelhetünk meg a filmben, hanem ugyanazzal a hideg távolságtartással végződik, mint ahogy elkezdődött, az élet megy tovább, noha végigéltük ennek a hölgynek a halálát. Minden napot úgy érdemes csak élni, hogy nyugodtan tudj meghalni este, ezt írja a kedves hallgató. Én igen, ilyeneket le lehet írni, csak ez nem olyan egyszerű. Tehát, hogy így persze, ki képes ezt megvalósítani? És tehát, hogy ez egy belső, nagyon-nagyon kemény munka, nem egy napra való munka, sokkal inkább egy életre való munka. Egy életen keresztül, hogy fogalmazok? Fogalmazunk inkább úgy, hogy minden napot úgy érdemes élni, hogy minden nap valamit le tudjál tenni. Hogy amikor jön a halál, akkor ne az legyen, hogy te is tele vagy kincsekkel, még mindig minden a tied, görcsösen ragaszkodsz mindenhez, ölelsz magadhoz mindent, és egyszerre veszítesz el mindent, hanem minden nap valamit tegyél le, valamit engedj el, minden nap alkudj meg a halállal minden nap valamiben, valamit adj át neki. Lehet, hogy egy sötétebb nap, amikor egy sluszkulcsot kell átadni neki, és lehet, hogy egy jobb napod van akkor, amikor 20 forintot, de valamit minden nap át kell adni neki ahhoz, hogy amikor eljön érted, akkor egyenes gerinccel, nyílt tekintettel nézhess rá, és mondhasd azt, tudtam, hogy el fog jönni ez a nap, most itt van, annyi ideje készülök rá, és annyi ideje halok meg minden nap kicsit, hogy most ez már csak a végső kör. Oké, tessék, itt van, vigyél. Na, hát ez a legnagyobb küldetés, és a legtöbb, amit egy életben el lehet érni, azt gondolom. Sőt, a halál a döntéshozásban is segít sokszor, filozófusok, illetve maga Bergman is tovább megy, és amikor valamit ilyen választás különösen jó és rossz között kell hozni az életben, akkor a halál szempontjából szemlélve érdemes meghozni ezt a választást. Tehát, hogy amikor az ember előtt végpereg az élete, ha szerencsés meghalása előtt, akkor föl tudja vállalni ezt a döntést, amit most hoz meg. Egy Bergman filmje ebben is segít, tehát ez, aki végignézi ezt a haldoklási jelenetet, az arra ez hetekre, hónapokra meghatározó erővel hat. Ez az igazi horrorfilm. Úgy beszélsz a halálról, mintha tudnád, mi az, írja a kedves hallgató, Uramisten, de hogy is tudom, csak egyikünk se tudja. Nyomozom, vagy próbálom érteni. Nem itt tudom, is egy haldoklást látunk, magát a halált, azt nem. A halált azt nem lehet megmutatni, nem tudom, amikor a Scorsese úgy próbálja megmutatni a Krisztus utolsó megkísértése című filmnek a végén, hogy kiég maga a film. Ugye ő azt így mutatja meg, hogy amikor Jézus meghal és kvázi feltámad, a filmnek a legvégén akkor kiég a maga a celluloid. Tehát kiégeti a celluloidot és megmutatja, hogy itt a vége. És akkor a Peter Gabrielnek a zenéjére bejön a stáblista, de hatalmas úristen, és akkor azt érzem, hogy igen, ez a legmagasabb fokú élmény. Az nekem nagyon. De Bermannál nem derül ki, hogy van-e túlvilág, erről nem kíván állást foglalni. Nem, de fenntartja az esélyét. Tehát, hogy így nem legalábbis... Igen, de meg a esélytelenségét is fenntartja. Nem, az esélytelenségét nem. Az esélyét fenntartja annak, hogy van, és annak, hogy nincs. Az esélytelenség az nem... Igen. Igen. Szóval nem, Isten ments, hogy én velem kapcsolatban úgy tűnjön, mintha tudnám, hogy mi a halál. Sőt, Bergman sem igazán tudja, de ez a film, ez a legtovább megy el abban, hogy ami megmutatható ezzel a dologgal kapcsolatban a legnaturalistább módon, abban a reménytelenségben és abban a kilátástalanságban, ami a haldoklás, és abban nem juttat el sehonnan, sehova. Az ember azt várná, hogy történik valami hatalmas, valami grandiózus, valami katartikus, pedig csak valami nyomorúságos, valami rettenetes, valami borzalmas történik. Az élet is kilátástalan ezáltal, nem csak a meghalás, meg a haldoklás. Mert nem csak a halál visz el minket, hanem mi is elvisszük a halált, írja a kedves hallgató, és smiley-zik egyet. Nem állítjuk, hogy értjük. Szerintem a halállal foglalkozni kell, akár még viccelni is jobb vele, mint a szőnyeg alá söpörni a témát. Tehát minden módon foglalkozni a halállal, az érdemes és kell, és fontos, és jó. Beszélgessünk a negyedik filmről, ami pontok. Egy sokkal, de sokkal lazább téma. Ha pontozni kell a Suttogások és Sikolyok című Ingmar Bergman filmet, akkor én egy 8-ast adok. Én 10-est, mély dologról szépen, így kell filmet csinálni. Ha minden nap végére tudsz emlékezni arra, mi volt aznapig, és nem lennél miatta öngyilkos, az már elég. Szép gondolat, igen. Hát minden este meghalunk egy picit. Igen. Ki tudja, hogy felébredünk-e. Na, de hogyha arra gondolunk, hogy minden este meghalunk, és másnap reggel mindig felébredünk, ha arra gondolunk, hogy a természet minden ősszel meghal, amikor jön a tél, és aztán tavasszal újra megszületik, hogyha arra gondolunk, hogy ez a ciklikusság, és ez az önmagába való visszatérés, ez az egész természetet és az egész világot jellemzi, akkor hát miért ne bíznánk abban, hogy a halálunk után majd születik belőlünk valami új? Egy fenyőfa például. Akár, hogy ez a, de hogy ez a reinkarnáció nem csak csomó olyan vonatkozásban megtörténik, ahol nyomon tudjuk követni. Születik egy gyereked, és átadsz neki mindent magadból, úgy a testedet, a genetikádat, ahogyan az érzéseidet, a szeretetedet, a gondolataidat átruházod rá, aztán meghalsz benne, újra születsz. És egy fél élet van arra, hogy ezt megteremtsd, hogy ezt megvalósítsd. Ez is egyfajta halál utáni élet. És miért ne lehetne ennek millió és egy módja, millió és egy formája? Miért ne bíznánk ebbe, és miért ne bíznánk abba, hogy a lelkünk is újra tud születni? Tehát, hogy ez egyfajta bizalom, de annyi minden utal erre, hogy a tavaszt az ősz, a tavaszt a nyár, a nyarat az őszt a tél, a telet pedig nem a semmi, hanem a tavasz követi. És a reggelt a dél, a delet az estét az éjszakát pedig nem a semmi, hanem a reggel. Hát miért ne hinnénk abba, hogy a halált az élet? Igen. Érdekes, hogy Bergman nem tudott ebben hinni. Na, beszélgessünk a Főfőnök című filmről, amely a Lars von Triernek a vígjátéka. Jól hallottátok, kedves hallgatók. A Lars von Triernek a vígjátéka. Lars von Trierre, azt mondtam, hogy a második legjelentősebb skandináv rendező valaha. És ezt fönntartom. Úgy gondolom, hogy Ingmar Bergman után mellett ott van a helye ebben a panteonban, a még mindig meglehetősen fiatal és még mindig energiától és tetvágytól duzzadó Lars von Triernek, akinek az utolsó néhány filmjére nem nagyon vagyok büszke, például az Antikrisztus című filmje egyszerűen egyenesen borzasztó, nézhetetlen. Ennek ellenére a Főfőnök az kiváló, az egy kiváló film. És hogyha igazán röhögni akartok, tudom, hogy nem hiszitek el, hogy röhögni fogtok egy ilyen dogma filmen, ami a művészkedő Lars von Triernek ez a dán ilyen kézben remegős kamerás, ilyen világítás, meg alázenélés nélkül ilyen teljesen naturfilm, amilyen igazán ez a Dogma, hogy ezen röhögni fogtok tudni. Hát higgyétek el, mert én hülyére röhögtem magam, de konkrétan hangosan röhögtem. Olyan vicces, hogy fantasztikus, és közben meg olyan rohadt kemény kapitalizmus kritika, miközben egy szituációs komédia, és az a fajta humor, amit az Office című tévésorozatból ismerhettek. Tehát ez egy irodai komédia, egy ilyen... Multicég. Igen, olyan, mint az Office, ahol a humor forrása az a szituációban van, és már annyira kínos, sokszor már annyira kellemetlen, hogy az már átcsap poénba, és már röhögsz, mert már annyira fészkelődsz, hogy már felröhögsz rajta. Ez a fajta humor. Az alapsztori egy mondatban az csak annyi, hogy a multicégnél a főnök kitalálja a főfőnököt, ez az ismert módszer akár multicégeknél is, hogy a kellemetlen döntéseket ne nekem kelljen beadni, mint saját ötletemet az alkalmazottaknak, hanem az Amerikában, a tengeren túlon élő főnökre lehet ezt fogni. Mert hogy én szeretem, hogyha engem szeretnek. Én szeretem, hogyha én a kedves mackó papa vagyok, aki a csupa jóért felel, és aki próbálja ezt a dolgot, de hát a rohadék főnök odafönt, és Amerikában az parancsolta. De eljön a végzetes pillanat, amikor el akarja adni az egész céget, csak hogy a vevő nem hajlandó megvenni tőle. Az izlandi vevő. Igen, az izlandi vevő csak a főfőnöktől hajlandó megvenni. És ezért egy színészt kell fölbérelni. Igen, felbérel egy ilyen pojácát főfőnök gyanánt, és megpróbálja arra rákenni a kellemetlen feladatot. Csak hogy a helyzet elfajul, és ez a... Önállósodni kezd egy picit ez a szerep. Igen, ez a figura, ez kicsúszik a főnök, a valódi főnök irányítása alól, és itt jönnek majd a vicces szituációk. Szóval felbérelik ezt a figurát, ezt a színészt, aki igazából olyan, mint egy színésznek a rossz karikatúrája. Tehát, hogy akkora ripacs, és akkor olyan mélységes és dagályos pátoszban ázik az önmaga művészete, és a Gambini, a nagy Gambini, az a színész pedagógus, akinek az iskolájára ő felesküdött. Valószínűleg egy kitalált figurára. Igen, alig, hanem olyasmi lehet, mint a Leo Strasberg, vagy olyasmi lehet, mint a Stanislavski. Tehát ez egy nagy színész pedagógus, akiben ő mélységesen hisz, és csak abban hisz, gyakorlatilag ő a Gambini az ő istene, és ő egy... Tudjátok, hogy mit képzeljetek el? Képzeljétek el a Bereményi Gézának a Turné című filmjét, ahogyan ő lefesti ezeket a színészeket, ezeket az önelégült pojácákat, akik mögött a teljesítmény nincsen ott, de az önmaguk iránti mélységes pátosz és az a hatalmas önimádat és narcizmus az ott van bennük, az biztos. Lámpalázas vagy? Nem. Na, essünk rajta túl. A titoktartási szerződés. Titokban kell tartani. A legnagyobb titokban, de ez nem újdonság. A színpadon se közlöd a nézőkkel, amikor lelősz valakit, hogy ez persze csak színjáték. Hát nem is tudom. Maga ez a kijelentés érdekes módon érvényes egy csomó Gambini-féle antifigurára. Én vagyok a te emberek. Nagyszerű. A cégünk vezetőjét kell eljátszanod. Jó. Mondom, egy kicsit kutyaszorítóban vagyok, mert az igazi főnökünk nem elérhető. Viszont gyorsnak kell lennünk. Igen. Az izlandiak iszonyú rámenősek. Igen. De se baj, egy perc az egész, és eléggé nagyot kaszálhatsz rajta. Főleg, hogy úgy sincs mit csinálnod. Aláírnád? Én nem kötöm le magam csak azért, hogy le legyek kötve. Nincs benne semmi illegális. Az, hogy legális, vagy illegális, engem egy cseppet sem érdekel. Én színész vagyok. Nekem egyetlen törvényem a szerep is. Egyetlen bíróságom a szöveg. Bíróság? Azért reméljük, odáig nem fajul. Nagyszerű. Ez akkor a tiéd. Szünet van benne? A szünet nem kevesebb, mint az értelmezés alfája és omegája. Akár az is lehetne, hogy nem szól egy árva szót sem. Mondd azt, ami ide van írva. Különben mi értelme? Van benne valami. Ami ide van írva. Ami ide van írva. Csak hogy találkozunk. Én vagyok a főnök. Nagyon jó hírünk van, kedves hallgatók. Ez a film, a Főfőnök című film, ez az M2-n pénteken jövő hét pénteken, vagyis december 10-én este 10 óra 10 perckor le lesz vetítve. Tehát nem kell kikölcsönöznötök, vagy letöltenetek, vagy Isten tudja, hogy máshogy hozzájutnotok. Ugyanis a Magyar Királyi 2-esen jövő hét pénteken, vagyis december 10-én megtekinthetitek. Ennyire vicces filmet, fantasztikus helyzetek alakulnak ki benne, olyan humor, amit nem várnánk. Tehát nem az az intellektuális humor, amelyet elvárnánk a Lars von Triertől, hanem egy egyszerű, vicces, ilyen hihetetlenül, kifejezetten a szituációkra alapozó humor. Tévedések végjátéka, igen. Igen. Nem csak a multikat kritizálja ebben, hanem van egy olyan vonulata is, ami a művészettel foglalkozik, hiszen Lars von Trier narrátorként is megszólal a film elején is, végén is, illetve a közepén is kétszer. Ezt imádja, a Birodalom című kórház sorozatban is narrál. ő ezt nagyon szereti. Ezt sokan támadták az előző filmjeinek a patetikussága, meg súlyossága miatt, meg kis perverzitása miatt, ezért itt rögtön az elején leszögezi, hogy itt egy könnyed vígjátékot látunk, aminek nincs semmilyen mögöttes tartalma. Miután ezt leszögezte, majdnem biztosak lehetünk benne, hogy van mögöttes tartalma. Határozottan van. Tehát ahogy a Trier rendezi ezt a filmet, mint narrátorként bele-beleszól, hogy hogyan kell, meg most új szereplőt vezetünk be, stb. Ugyanúgy a kisfőnök a fölbérelt színészt is rendezi, illetve magának Gambininek is, akit már emlegettünk, ilyen kitalált figura, kulcs szerepe lesz az egésznek a megoldásában. Úgy tűnik, hogy ez a szerep, amit elvállalt ez a színész, ez kezd túlnőni önmagán, és ebből adódik az egyre bonyolódó félreértések vígjátéka. És a művészet mindent legyőz, még egy multicégben is. Ha december 10-én megnézitek ezt a filmet, az jó. De még jobb, ha december 8-án elmentek a Radnóti Színházba, és megnézitek színházban is, ugyanis annyira sikeres maga a film, hogy már Magyarországon színházra adaptálták, már színdarab gyanánt, és már megy a Radnóti Színházban, úgyhogy ott is megnézhetitek. A legzseniálisabb, írja a kedves hallgató, hogy a film végére sem derül ki konkrétan, mivel foglalkozik maga a cég. Na ez nagyon vicces. Mert valami, IT, tehát Information Technology, valami internetes téma. Igen. Na most hallgassátok meg ezt a bejátszást, kedves hallgatók. Itt egy értekezlet zajlik, amely értekezleten a főfőnök, aki egy színész, akit felbérelt, a rohadék főnök, aki széjjel zsákmányolja a szerencsétlen kollektívát. Fogalma nincs a cégről. Ennek a színésznek fogalma nincsen arról, hogy mivel foglalkozik a cég, hogy mi történik, mi zajlik egy ilyen értekezleten. Azokat a dolgokat, amiket kimond a száján, azok mögötte egy szemléltető táblára vannak fölírva, és onnan lesi le őket. Egy olyan értekezletet képzeljetek el, ahol őneki kell instrukciókat adni, hogy a cég hogyan működjön a következő egy-másfél évben, és fogalma nincs, de arról se, hogy mivel foglalkozik a cég. Hát annyira vicces, hogy az valami elképesztő. Mindig a vezetőség elképzeléseivel kezdünk. Én szeretnék egy kicsit többet megtudni az elképzelésekről. Tanulmányoztam a régi irányelveket. A régieket? Igen. És mind a technikai, mind a stratégiai kezdeményezések meglehetősen homályosak, hogy úgy mondjam. Igen. Tranzakciós hierarchia, Weinert? 80-20 szabály. Lendületes fejlődés. A fogalmaknak csak egy aprócska szegletük kell ahhoz, hogy az IT-t megfelelő szinten meghatározhassuk. Most adjuk a hülye fogalmakat. A tranzakciós hierarchiáról szeretnénk hallani a főnöki véleményt. És a 80-20? Lehet, hogy én bambultam el, de mit is takar az pontosan? A lendületes fejlődést emlékezetem szerint 7-8 féleképp lehet meghatározni. Te hogy definiálnád? Definiálni, vagy diktálni, ahogy más nem mondjak. A kettő közt nagyon vékonyka a határ. És minden ott dől el, hogy a főnök akar-e diktálni, vagy nem akar. Vagy inkább ott, hogy van-e bármi fogalmad arról, hogy mivel foglalkozik ez a cég. Vagy hogy neked van-e fogalmad arról, hogy mivel foglalkozunk. De mennyire, hogy van? Na, akkor mivel? Mondd meg, mivel? Hogy mivel foglalkozik a cég? Igen. Erről nem készítettél feljegyzést? Na, hát halljam. Egy kicsit mindennel. Igen. Mindennel? Igen. Most általában kérdezed? Igen, halljuk. Hát, sziasztok! Volna egy gyakorlati bejelentésem. Na, Nelle, mi ez a kis durci? Na, gyere. Hoppáli. Jó nagy ölelés. Na, Ráon, mi volna az a gyakorlati jellegű bejelentés? Már is mondom. A kulleni kirándulásunk sajnos le van fújva. Nem már. Tudtam. De úgy volt, hogy elmegyünk, mert már tavaly se voltunk. Sajnálattal közlöm, Lisa, hogy a döntés odaföntről jött, úgyhogy ezúttal nem tehetek semmit. Elismerem, hogy a dolgozói juttatások tekintetében ez szigorítást jelent, de nyilván nyomós oka van, amiről mi nem tudunk. A válasz arra, hogy miért nem lesz kirándulás, az volt, hogy mert a főnök úgy döntött. És ő a főnök. Oh. Mert a főnök úgy döntött, mert a főnök úgy döntött. Hányszor hallottuk már ezt? Hányszor megállapítottuk már, hogy ezerszer könnyebb lenne a nyavajás főnökünk nélkül? Na jó, ne rontjuk el a hangulatot. Az egész az én hibám. Nem a technikai értekezleten kell megvitatni, hogy a főfőnök mennyire kemény dió. Szerintem most adjuk át a szót Svennek. Sven? Na, rajta, Sven. Igen. Szoktunk tájékozódni az előadásokról. Igaz, hogy nem a technikai értekezleten, de azért mondhatnál pár számot, ha te már láttad őket. Igen, hogy ne láttam Igen? volna. Igen, a számokat. Na és milyenek? Hogy állunk? Hát, nagyon szar. Mondjuk csak ki. Piszok szarú. Rakás húgy. Trágyalé. Változtatni kell. Teljesen más gombóc kell a levesbe. Alakítani kell a számokon. Teljesen más számok kellenek. Tessék, most kimondtuk. Jaj, méte. De te nem azt írtad, hogy szépek a számok? Ez az. Méte azt írta, hogy szépek a számok? Igen. Hát erre csak annyit mondhatok. Méte, hogy nyilvánvalóan nem elég szépek. Egyáltalán nem elég szépek. Méte. Na tessék, szegény Méte megint sír. Jaj, Méte, azok csak számok, fránya, undorító számok. Hát már itt is majdnem megszakadunk a rögéstől a stúdióban, pusztán, hogy újra meghallgatjuk. Annyira zseniális, tehát ezek a dumák, hogy tranzakciós hierarchia, why not? Ezek a varázsszavai a mai világnak. Bullshitting, lószarmazatolás. Nem, hát amilyen régen a Corpus Christi volt, amikor nem akarták, tehát ugyanerről szólt a dolog. Tehát miért kellett az, hogy az egész gyülekezet tudja, hogy miről van itt szó? A varázslat úgy tökéletes, hogyha latinul adjuk elő, tehát Corpus Christi. Igen. Egyébként innen származik a hókusz-pókusz kifejezés. A hokest corpus, igen. Hokest corpus, íme a testem. Igen, a hókusz-pókusz. Na, a mai kornak az a varázsszava az a tranzakciós hierarchia, meg a 80-20 szabály. Teljesen más számokra van szükség. Teljesen más számok kellenek. Igen, most kimondtam. Annyira gyurcsány, hogy az valami fantasztikus. Tehát egyrészt az, amikor így egyrészt fogalmad nincsen arról, hogy miről beszélsz, másrészt valamit irdatlanul hazudsz, tehát valamit le akarsz hazudni, valami csillagot az égről, leginkább az összeset, és másrészt meg a sarokba vagy szorítva. Hát az milyen pillanat, amikor mondják neki, hogy vagy inkább az a kérdés, hogy tudod-e, hogy mivel foglalkozik ez a cég, és ahogyan azonnal visszatámad. Ellentámadás. És ahogyan, az annyira gyurcsány, hogy vagy talán te tudod-e, hogy mivel foglalkozik ez a cég. Na, tudod, mivel foglalkozik? Ez a zseniát, tehát a gátlástalanságnak, tehát a már-már pszichopata számba menő gátlástalanságnak ez az önfeledtsége. Ahogy a lubickol egy ilyen helyzetben valaki, hát ez Gambini kell. A dogmából sok dolgot hoz át azért Lars von Trier, ez nem egy dogmafilm. Az egyik ilyen móka, az az Automa Visionnek nevezett hülyeség, az a nincs operatőre a filmnek, hanem egy számítógépes program 3 másodpercenként megvágja a képet, és ebből adódik, van, akit ez halálra idegesít, mondjuk a nézők 70%-át. Engem nem téged, engem sem egyébként. Ráadásul az eredeti dámban a hangot is vágja, a magyar szinkronban ez nem jön át szerencsére, úgyhogy mi nagyobb élvezettel nézhetjük. Jobban zavart volna, hogyha az eredeti dámban. Igen, látom. És operatőrként is ez a számítógépes program van föltüntetve. És ezzel mintegy a véletlent kívánta behozni Lars von Trier. Azt szerencsésen megállapítatjuk, hogy még ez sem rontotta le a filmet. Ez a művészeti trükk. Nem, hát elképesztően vicces ez a film. Egy dán, svéd izlandi, olasz, francia, norvég, finn, német vígjátékról igen, beszélünk. Az izlandi főnököt, azt egyébként Fridrik Thor Fridriksson, az Ördögsziget rendezője játssza, tehát egy ismert rendező alak, aki kedvességből átugrott Lars von Trier filmjében. Elképesztő szituációk alakulnak ki, és egy nagy erkölcsi dráma is kibontakozik a filmnek a végére, bizony, amiben egy nagy erkölcsi feloldást várnánk, és aztán a végén meg egy olyan csavar van, ami meg még egy fricska az egésznek. Néha már-már úgy érzi az ember, hogy na most egy nagyon hollywoodi befejezés, igen, egy igazán, olyan, amit az ember elvárna egy ilyen igazi hollywoodi komédiától. De nem erkölcsi, hanem esztétikai befejezése van ennyi. Igen, igen, igen, és a végén a Lars von Trier még ennek, ezen is csavar egyet, és még ennek is egy, hát egy fricskát oda tesz a végére, ami egyébként nagyon-nagyon jól áll neki. Nagyon európai lesz tőle, meg nagyon, nagyon sajátosan Lars von Trier lesz tőle. Részemről stabil 7,5 pont. Ennek a filmnek 8-as. Nagyon-nagyon jó film. Tényleg nagyon jó film. Ez egy olyan vígjáték, amit... Na, ezt se vártam volna a Lars von Trier-től. Én tőle a dagályosságot vártam meg, azt, hogy halálosan komolyan veszi magát, mint mindig, és annyira jól áll neki ez a zsáner, hogy... Ez tényleg, ez egy maximálisan ajánlott kategória. Szóval ezek azok a skandináv filmek, amelyeket ezen a hétvégén ajánlottunk számotokra. A 101 Reykjavik, a Tetovált lány, a Suttogások és sikolyok, valamint a Főfőnök című filmek. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Sziasztok! Úgy, mint Nagypál Szabolcs kollégám nevében, valamint Puzsér Robert magam nevében, ez volt a Hétmesterlövésze. 6 nap múlva újra itt leszünk. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Addig is hallgassatok sok rádiókafét a 98.6-os frekvencián. Sziasztok!